ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจทำความเพียรทางใจกันการทำความเพียรทางใจนี่ไม่ค่อยทำกันมีแต่ความเพียรทางกายทำแต่การแต่งงานอื่นทางจิตใจนี่ไม่ค่อยคำนึงถึงครับแท้ที่จริงแล้วงานทางใจนี่สำคัญมากแต่คนมองไม่เห็นความสำคัญในการทำความเพียรทางใจเพราะฉะนั้นมันจึงได้ตกข้างอยู่ในโลกอันนี้จึงได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี้ผู้ใดตื่นตัวแล้วก็ควรมาทำความเพียรทางจิตใจเพื่อให้มันหลุดมันพ้นไปถึงแม้มันจะไม่หลุดไปโดยเด็ดขาดทีเดียวแต่มันก็หลุดไปเป็นขั้นเป็นตอนไปก็ยังดีกลัวย่ำซอกอยู่ของเก่าการเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มันแสนทุกข์ยากลำบากมากอย่างชาติปัจจุบันที่เราเกิดมานี่แหละทุกคนก็ย่อมรู้ได้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรบ้างแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่มีทุกข์ก็มีบ้านอยู่มีเงินใช้มีข้าวกินมีรถนั่งไปไหนมาไหนก็สบายไม่เห็นเดือดร้อนอะไรจึงไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเข้าวาไปนั่งหลังขดหลังแข็งฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นมันได้อะไรบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ในความคิดนี่มันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าทุกคนเป็นชาวพุทธเราต้องถือพระธรรมเป็นแบบแผนคิดอะไรก็ต้องให้มันตรงตามพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางไปคำสอนของพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั้นได้มีความรู้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับไม่ใช่รู้อยู่แต่ที่เดิมเช่นอย่างเรารู้ว่าความสุขในโลกนี้เมื่อมาเทียบกับความสุขในที่อื่นที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ไม่เที่ยวอย่างเที่ยวความสุขในสวรรค์อย่างนี้นะความสุขมันในความสุขในมนุษย์นี่ไม่เที่ยวหนึ่งไม่เท่าเที่ยวหนึ่งความสุขเมืองสวรรค์ซ้ำเป็นไรอ่ะแล้วฉะนี้ยังจะมาห่วงความสุขอันนี้กันอยู่หรือถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ไม่น่าห่วงจริงความสุขในโลกนี้ควรมาหันหน้าเข้าวัดวาศาสนาแล้วทำความเพียรทางจิตใจฝึกใจนี่ให้มันสงบระงับไม่ให้มันไปเกาะไปคล้องอยู่กับของที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะความเพียรดังนี้ทำไมพระองค์เจ้าถึงตรัสอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันได้หมักหมมอยู่ในจิตใจมานานแล้วเราจะมาละ เอาครั้งหนึ่งคราวเดียวจะให้มันหมดไปสิ้นไปนะไม่ได้เพราะมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่พอแรงแล้วเรื่องมันนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ทำความเพียรละกิเลสนี่ไปทีละน้อยละน้อยเพียรภาคเพียรพยายามไปเพ่งจิตอยู่ภายในเข้าไปกิเลสมันก็ค่อยเบาไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าใจมันไม่สร้างกิเลสขึ้นมามุ่งแต่ให้ความสงบแก่ตัวเองมุ่งแต่น้อมเข้าไปสู่ความสงบไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งกิเลสตัณหาอะไรให้เกิดขึ้นมานี่แหละจึงว่ากิเลสมันจึงหมกอ่อนกำลังลงเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมเพราะทุกอย่างมันต้องเกิดจากจิตมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาเองโดยที่จิตไม่ได้คิดไม่ได้เจตนาเลยอย่างนี้หาไม่ได้จิตแลมันต้องคิดปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันก็ดวงจิตนี่เองนะไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนไอ้ความคิดเหล่านี้มันก็เกิดจากความรู้อันปรากฏอยู่ภายในร่างกายนี่เองความคิดอยากได้นั้นอยากได้นี่นะไม่ใช่มันเกิดมาแต่ที่อื่นมันมหาไม่ได้มันเกิดจากความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้แหละให้พากันเพ่งดูให้มันเห็นเมื่อเราหยั่งสติเข้าไปถึงความรู้สึกอันนั้นแล้วมันจะหยุดคิดทันทีเลยถ้าสติยังไม่ยังเข้าไปประคองจิตไว้ตราบใดแล้วจิตนี้มันจะไม่ยอมหยุดคิดเลยมันจะต้องคิดไปอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิสูจน์ดูตัวเองเมื่อพิสูจน์เพ่งอยู่อย่างนั้นก็จะรู้ได้จิตนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่สงบได้แน่นอนทีเดียวการที่จิตสงบอยู่ได้เพราะอาศัยสติระลึกเข้าไปถึงจิตได้อาศัยสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าในขณะนี้จิตตั้งมั่นอยู่จิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งไปไหนนี่สัมปชัญญะมันรู้อย่างนี้เหตุดังนั้นใจมันจึงอยู่ได้รู้จิตอยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะนั่นแหละจิตใจมันจะสงบอยู่ได้ด้วยเหตุนั้นเนี่ยให้เข้าใจกันนี่จึงว่าการทำความเพียรทางจิตใจนี่นะเป็นสิ่งประเสริฐมากเพราะว่าเราเพียรละต้นเหตุแห่งทุกข์ออกจากจิตใจเมื่อละเหตุแห่งทุกข์ออกไปเท่าไรความทุกข์ใจมันก็ดับไปเท่านั้นเพราะความทุกข์มันเกิดมาจากเหตุเช่นอย่างว่าบุคคลมีความโลภอยู่ในใจมันก็นั่งคิดนอนคิดอยากได้สิ่งที่ตนต้องการไม่หยุดไม่ยั้งละความคิดนั่นก็ไม่ได้มันก็เดือดร้อนไม่ใช่หรือนั่นแหละคิดไปมากเข้าไปก็เดือดร้อนไปบางคนถึงกับเป็นโรคหัวใจเพราะคิดมากเป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้มีความโกรธเหมือนกันเนี่ยเมื่อนึกถึงบุคคลที่ตนไม่พอใจนั่นขึ้นมาเวลาใดใจก็ขุ่นขึ้นมาเวลานั้นจิตก็ฟุ้งไปปรุงแต่งคิดอยากจะทำลายล้างผลาญมันให้มันย่อยยับไปอย่าให้มันอยู่ในโลกนี้ได้เห็นหน้าเห็นตามันเราเกลียด นั่นจิตเป็นอกุศลแล้วคิดสร้างบาปขึ้นในใจแล้วลองคิดดูนี่แหละจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างใจมันเป็นผู้สร้างขึ้นโดยอาศัยกิเลสมายุตนไม่รู้เท่ามายาของกิเลสก็เลยหลงไปตามมันเรื่องมันน่ะมันยุให้โลภก็โลภไปตามมันหาอุบายแย่งสิ่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนโดยกลโกงต่างๆนานามันยุให้โกรธก็โกรธไปตามมันไม่ได้นึกคิดแล้วว่าความโกรธมันจะนำความพินาศมาสู่ตนเมื่อไรไม่คิดเลยนี่มันยุให้หลงให้เมาก็หลงก็เมาไปตามโดยที่ไม่นึกเห็นว่าความหลงความเมานี่น่ะมันก็เหมือนอย่างบุคคลเดินทางหลงทางนั่นแหละเมื่อหลงทางก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางวกไปเวียงมาเวียนมาก็มาหาของเก่านั้นอีกอยู่อย่างนั้นแหละจนว่าอ่อนใจเลยเจ้าตัวผู้หลงทางจนว่าเมื่อมาได้พบกับคนเดินทางผู้ชำนาญในทางสายนั้นถามผู้ชำนาญในการเดินทางนั้นเขาจึงแนะนำที่บอกไอ้ทางไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นไปเส้นนั้นเส้นนั้นนะไปทางทิศนั้นอย่างนี้เดินไปจึงค่อยถึงจุดหมายปลายทางได้ข้อนี้อุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้มีความหลงความเมาอยู่ในโลกอันนี้แหละเกิดไปเกิดมาบังเอิญบางชาติก็เลยได้พบพระพุทธเจ้าเข้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงแนะนำอุบายให้พ้นออกจากโลกอันนี้ไปรู้แนวทางแล้วจึงลงมือปฏิบัติก็จึงได้รู้ว่าตนนั้นพ้นไปจากโลกนี้รู้แต่เวลายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเช่นอย่างที่เราทรงสอนในภาวนาเราก็ภาวนาทรงสอนให้รักษาศีล5ศีลอุโบสถก็รักษาทรงสอนให้ภาวนาทำใจให้เป็นหนึ่งเราก็เพียรพยายามน้อมสติเข้าไปประคองจิตอยู่ภายในปัจจุบันนี่อย่าให้มันคิดส่งสายไปทั้งอื่นนี่เรียกว่าเราเพียรนะเพียรทำจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่ามันหายหลงไปในขั้นหนึ่งแล้วนี่นะรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแล้วว่าอ๋อความสุขนี่มันอยู่ที่ความสงบนี้แต่ก่อนเราไม่รู้เลยหลงไหลหาแต่ลาภแต่ยศหาแต่สรรเสริญเยินยอคิดว่ามันมีความสุขการมีลาภเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะเหตุนั้นจึงได้ดิ้นรนหาคิดปรุงแต่งไปหาตั้งแต่ลาภแต่ยศไปเรื่อยไปอย่างนี้บัดนี้เมื่อมาภาวนาเข้าไปจิตใจสงบลงไปแล้วถึงได้ตื่นตัวรู้ตัวได้ว่าความสุขมันอยู่ที่ความสงบนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองลาภยศสรรเสริญต่างๆเลยก็รู้ขึ้นมาได้ตนเองแหละบัดนี้นะแต่เมื่อสมาธินั้นมันถอนแล้วเอ้าความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นมันก็หายไปดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นอยู่ในแค่สมาธิเมื่อทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็ต้องฝึกจิตใจนี้ให้ฉลาดให้เกิดปัญญามันจะเกิดปัญญาในข้อหัดคิดนี่แหละคิดอ่านหาเหตุหาผลต่างๆมาบางเรื่องก็อาจจะคิดรู้แจ่มแจ้งได้แต่บางเรื่องก็อาจจะรู้ไม่ได้คิดไม่ถึง ก็เหตุว่ามันลึกซึ้งอย่างนี้เอ้าสิ่งใดที่ยังไม่รู้ก็จำเอาไว้สิ่งใดรู้แล้วก็รักษาไว้อย่าให้มันสูญหายเมื่อพบท่านผู้รู้ก็เรียนถามข้อข้องใจต่างๆกับท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ก็จะได้แนะนำสั่งสอนเข้าไปที่หนทางที่ถูกต้องให้อย่างนี้แหละแล้วเราก็เอามาปรับปรุงสอนใจตัวเองให้มันละความเห็นผิดต่างๆเสียถ้ามันยังมีความเห็นผิดอย่างนั้นยังหนึ่งอยู่พระศาสดาก็ทรงแสดงทางผิดไว้ให้แล้วโดยสมบูรณ์การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้มันก็เป็นความเห็นผิดเพราะมันเห็นผิดแล้วมันจึงทำบาปเหล่านี้ถ้ามันยังเห็นถูกอยู่เห็นว่าการกระทำทั้งห้าอย่างนี้ล้วนแต่เป็นบาปทั้งนั้นเลยเป็นความจริงถ้ารู้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วไม่ทำเลยคนเราไม่ทำแล้วเบี่ยงงั้นก็เพราะมันไม่รู้อย่างว่าเนี่ยมันถึงได้ทำนี่เมื่อมาภาวนาลงไปใจสงบลงไปแล้วมันจึงมองเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นโทษจริงเพราะไปทำลายชีวิตของผู้อื่นไปทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะเหตุว่าไปแย่งสิทธิของเขาเช่นอย่างว่าไปแย่งเอาสิ่งของเขาอย่างนี้นะหรือว่าไปแย่งเอาสามีภรรยาเขาอย่างนี้ทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนทุกข์นั้นมันก็มาถึงตนแหละมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเราทำทุกข์ให้แก่คนอื่นทุกข์นั้นก็ตามมาสนองตอบเราเหมือนอย่างบุคคลที่ปาค้อนใส่ฝาผนังเมื่อฝาผนังมันไม่ทะลุมันแข็งแรงค้อนนั้นมันก็กระเด็นมาใส่หน้าผากของผู้ปาเข้าไปนั่นเองนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลเบียดเบียนผู้อื่นแล้วอย่างนี้นึกว่าตนจะปลอดภัยไม่เป็นทุกข์อะไรแต่ความจริงแล้วการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นน่ะมันเท่ากับเบียดเบียนตนนะพอไปทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นทุกข์นั้นมันก็ย้อนกลับมาสู่ตนมันไม่ไปไหนแล้วอย่างนี้เพราะว่าสาเหตุมันเกิดจากตนมันจะไม่กลับเข้ามาหาตนอย่างไรจึงสมกับที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ว่าผู้ใดทำกรรมมันได้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงทรงสอนให้อธิษฐานละเว้นเสมอไปไอ้กรรมชั่วอันใดที่ได้ทำมาในอดีตก็อธิษฐานใจละเว้นละสละทิ้งไปเลยไม่เยื่อใยแล้วกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นน่ะนี่มาเพ่งพิจารณาดูในปัจจุบันถ้ากิเลสอันใดมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราก็เพียรละสอนใจให้ละให้ปล่อยวางไปเรื่อยๆนี่เอาถือเอาปัจจุบันนี่เป็นเครื่องเพ่งเป็นเครื่องอยู่เมื่อจิตมันสงบอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็รู้ลมหายใจเข้าว่าจิตสงบก็รู้หายใจออกว่าจิตนี้สงบมันก็รู้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยการทำความเพียรทางจิตใจจึงถือว่ามันเป็นการขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์จริงๆถ้าบุคคลไม่มาเพ่งพิจารณาทวงกระแสจิตเข้าภายในอย่างนี้จะไม่เห็นต้นเหตุแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเสวยทุกข์เสวยสุขไปในสงสารนี่จะมองไม่เห็นเลย เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อภาวนาลงไปจิตสงบผ่องใสขึ้นมาแล้วก็นึกคิดแบบนี้เรื่องบาปนี่เป็นยังไงนอนี่นะมันก็รู้เรื่องบาปไปทำอย่างนั้นก็เป็นบาปทำอย่างนี้ก็เป็นบาปที่พระศาสดาทรงบัญญัติห้ามไว้นั้นเป็นความจริงเมื่อหยิบยกเอามาวินิจฉัยดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแน่นอนเป็นบาปแท้ๆมันก็ลงความเห็นได้เมื่อมันลงความเห็นได้ด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ละบาปได้สิละความโกรธในใจนั่นแหละความไม่เอ็นดูปราณีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะคือว่าเป็นคนใจดำอมหิตนี่เมื่อเราพิจารณาว่าต้นเหตุที่จะให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นดังกล่าวมานั้นมันอยู่ที่ความโกรธนี้อยู่ที่ความโลภนี้ไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อมันโลภมาแล้วมันอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อมันโกรธมาแล้วมันอยากทำลายชีวิตของผู้ที่ตนโกรธตนเกลียดนั้นอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันดำริอยู่นั้นท่านเดียวความพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่สาเหตุที่คนเรามันจะมีเวรต่อกันไปไม่มีสิ้นสุดเพราะต่างคนต่างไม่รู้ตัวว่าตนกำลังทำบาปตนกำลังสร้างเวรขึ้นในตนแล้วเวรนั้นมันจะตามติดสอยห้อยตามตนไปเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นอย่างนี้ไม่รู้เลยคนไม่คิดเมื่อผู้ใดยังไม่ได้คิดก็คิดซะความจริงก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อใจยึดเอาความโกรธความพยาบาทไว้เช่นนี้นะมันก็ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นโดยไม่กลัวต่อนรกอบายภูมิอะไรทั้งนั้นแหละเช่นนี้สำหรับผู้ที่มีศีลมีหิริโอตตัปปะอยู่ในใจมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจแล้วอย่างนี้นี่ใจมันจะสงบลงเป็นหนึ่งได้แล้วกิเลสต่างๆที่เคยสะสมมันมาเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาครอบงำจิตใจได้มันก็อ่อนกำลังลงไปแต่มันไม่ใช่หมดนะมันอ่อนกำลังมันสงบตัวอยู่ในจิตนั่นแหละแต่ว่ามันยังให้ผลอะไรไม่ได้อานุภาพแห่งสมาธิมันมีกำลังกล้ากลัวกิเลสนั้นนี่นะการที่เราเจริญสมาธิเนี่ยมันเป็นเครื่องระงับกิเลสต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละแถมเราได้มาเจริญปัญญาเข้าไปหลังจากจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาในปัจจุบันให้ลงไปว่าใจมันยังคล้องอยู่ด้วยของรักของชอบใจหรือของเกลียดชังอะไรบ้างเนี่ยก็พิจารณาดูรู้เห็นแหละเมื่อมันไม่คล้องอยู่ก็รู้อย่างนี้นะมันไม่โกรธใครพยาบาทใครก็รู้เพราะว่าจิตนั้นมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นแทนความโกรธแล้วความโกรธมันหายหน้าหายตาไปแล้วเช่นนั้นแหละมันถึงไม่ได้วิตกวิจารผูกอาฆาตจองเวรใครถ้ามันไม่เพียรพยายามละแน่นอนแหละสักวันหนึ่งมันจะมีเรื่องร้ายแรงมากระทบเข้าแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความไม่สบายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นการทำความเพียรทางจิตใจเนี่ยระวังรักษาดวงจิตดวงนี้เสมอไปความโลภก็เกิดไม่ได้ความโกรธก็เกิดมาไม่ได้เพราะว่าเรามีสติประคองจิตอยู่เสมอนี่ เรื่องชั่วได้กระทบมาก็รู้ทันอย่างนี้นะแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แหละกิเลสเหล่านั้นนะเนี่ยการทำความเพียรทางจิตใจมันดีอย่างนี้ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นมันหายหลงหายเมาแต่ก่อนนั้นหลงเมาอยู่ในบาปในโทษต่างๆก็ไม่นึกสะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปกรรมนี่มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่แล้วไม่ได้คิดแล้วอย่างนี้นะเมื่อเราได้ภาวนาเข้าไปจำศีลเข้าไปมันนึกคิดได้ว่าการกระทำเช่นนั้นนะมันเป็นกรรมเป็นเวรจริงๆนี่นะมันมารู้ได้โดยปัญญาได้ป่ะนี่นะเมื่อมันรู้ด้วยปัญญาได้มันก็ละได้สิป่ะนี่นะมันก็เพียรพยายามละความโลภความโกรธความหลงความเมาๆต่างๆด้วยการทำความเพียรทางจิตใจเพียรเพ่งพินิจดูว่าความโลภมีลักษณะอาการอย่างไรความโกรธมีลักษณะอาการอย่างไรความหลงมีลักษณะอาการอย่างไรเช่นนี้นะมันก็เพ่งพิจารณาเห็นได้บ่นี่ลักษณะอาการของกิเลสเหล่านั้นนะทีนี้เมื่อจิตใจสงบลงไปแล้วกิเลสเหล่านั้นบรรเทาลงไปแล้วอย่างนี้เราก็มาเจริญปัญญาเข้าไปอย่างที่ว่านั่นแหละมันก็เห็นแจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงหายหลงหายเมาไม่สำคัญมั่นหมายว่าขันธ์ 5นี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอะไรเลยมองเห็นดูขันธ์ 5นี่เวลาใดก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่โดยมีบุญกุศลเป็นเครื่องรักษาดูแลกายและใจนี้ไม่ให้แตกตายทำลายขันไปก่อนนี่เพราะอาศัยบุญเก่าที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมาตามรักษาชีวิตอันนี้ไว้ขอให้เข้าใจไม่จำเป็นต้องไปอ้อนวอนบวงสรวงเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรหรอกอ้อนวอนบวงสรวงเท่าไรก็ไม่ไหวนะถ้าตนได้สร้างกรรมชั่วไว้แต่ก่อนแล้วเมื่อกรรมชั่วมันได้โอกาสเวลาใดในระหว่างชีวิตนี่นะมันก็จะให้ผลทันทีแต่เมื่อมันไม่ได้โอกาสมันก็ยังให้ผลไม่ได้ก่อนนั่นแหละบางกรรมมาชั่วบางอย่างมันให้ผลเอาเวลาจวนจะตายโน่นเพราะว่าเวลายังมีชีวิตอยู่นี่บุญมันแรงบุญสกัดกั้นไว้ไม่ให้บาปให้ผลบุญจึงให้ผลผู้นั้นจะมีความสุขสม่ำเสมอไปบางคนก็ลืมตัวเมื่อตนได้ความสุขเพราะการสั่งสมบุญกุศลมาแล้วลืมตัวว่าตนได้ความสุขมาโดยอำนาจเงินทองเข้าของทั้งหากเลยไม่สร้างบุญกุศลสืบต่อเลยเมาอยู่ในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขกายสบายใจเพราะว่าผู้ไม่ได้ทำความเพียรเพ่งวินิจภายในจิตใจไม่ได้ทำใจสงบก็ไม่ได้มองดูสังขารร่างกายอันนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะแตกกระดับเมื่อไรเช่นนี้นะไม่ได้คำนึงถึงเลยอย่างนี้แหละมันตัณหามันมากนี่อุปาทานมันมีบางคนก็รู้อยู่ว่าชีวิตนี่มันมีการแตกดับเป็นที่สุดแต่แล้วตัณหามันไม่ยอมหรอกเอาตายก็ช่างมันเราจะหาไปให้ลูกให้หลานแม้ว่าเราจะไม่ได้บริโภคก็ตามสมบัติเหล่านี้นะเราจะหาไปให้ลูกให้หลานคิดอย่างนั้นแล้วก็แสวงหาสั่งสมเข้าไปตัวเองก็อาศัยความสุขจากลาภยศเหล่านั้นไป แล้วไม่คิดสั่งสมบุญกุศลสืบต่ออย่างนี้นะท่านเรียกว่าหลงความเมาผู้มียศก็เมาในยศผู้มีลาภก็เมาในลาภนั่นแหละผู้มีรูปสวยรูปงามก็เมาในรูปสวยรูปงามเลยไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้ไหว้พระไม่ได้ภาวนาสมาธิอะไรเลยเพราะความเมาเหล่านั้นเขาครอบงำจิตแล้วมันทำไม่ได้มันอย่านึกเลยว่ามันจะมาไหว้พระภาวนาได้ไม่มีทางนั่นแหละต่อเมื่อได้เพิกกิเลสเหล่านั้นให้เบาบางออกไปด้วยการเนตรทานด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละมันถึงจะทำความเพียรภาวนาทางจิตใจได้เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจคือพูดอย่างเปิดเผยก็เรียกว่าเพียรไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำจิตใจมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตัวเองอยู่เมื่อระมัดระวังอยู่นั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นแหละการน้อมจิตตรงสู่ความสงบมันก็จึงทำได้ดีแบบนี้นะเมื่อกิเลสของเก่านั้นมันไม่มีกำเริบไม่ลุกขึ้นมาครอบงำจิตใจใจก็ยอมเบิกบานผ่องใสขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อใจเบิกบานผ่องใสแล้วเจริญปัญญาปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถสอนใจของตนให้ละอุปาทานได้ใจมันเคยยึดถือสิ่งใดมาแต่ก่อนเส้นใจมันยึดถือความโลภไว้มันก็ละความโลภได้มันก็ไม่อยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนนั่นแหละจิตมันเคยโกรธใครมาแต่ก่อนเคยผูกโกรธใครต่อใครมาบัดนี้มันก็ละความผูกโกรธผูกพยาบาทเหล่านั้นได้เพราะมันมองเห็นโทษแห่งความโกรธด้วยปัญญานี้เห็นว่ามีความโกรธมีแต่โทษไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวมันมองเห็นแล้วด้วยปัญญาเหตุนั้นถึงเบื่อหน่ายที่นี่ไม่ยึดเอาไว้ในใจแล้วสละความโกรธนั้นออกไปอย่างนี้นะมองเห็นโทษแห่งความหลงแล้วมันก็สละความหลงออกไปความที่สำคัญว่าร่างกายนี่เป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนดังที่แสดงมาแล้วนั่นแหละความสำคัญเห็นอย่างนั้นนั้นเรียกว่าหลงอย่างรวบยอดอันนั้นนะเมื่อมันสำคัญว่าขันธ์5เป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็สร้างกิเลส1,500ตัณหา108ให้เกิดขึ้นในใจมาอย่างเต็มที่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พากันภาวนาทำความเพียรทางใจกำจัดความหลงความเมาเหล่านี้ให้ออกไปจากจิตใจให้ได้แล้วจิตใจจะสว่างสวัยก็จะไม่มีกังวลอะไรกิเลสตัณหาก็จะน้อยเบาบางออกจากจิตใจดังแสดงมา